होवाच यथा नत्तंदा दजानी था यथा यदहं किंच वेद सर्वमहं तत्तुभ्यं अवोचम प्रेहितु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्य वत्स्यावैति भवान एव गच्छत्विदि स आचगाम गौतमो यत्र प्रवाहनस्य जैवलेरास तस्मा आसनम आहृत्य उदकम आहारयांचकार अतः अस्मा अर्घंचकार तगंहवाच वरम भगवते गौतमाय दद्मैति। सहवाच कृत पुत्र ने को शांत करने के लिए, कृत पुत्र को क्रोधित हो गया है श्वेत केतु, उसे शांत करने लिए पिता हरिद्रम गौतम ने कहा सहवाच तथा नस्तम तात जानी था यथा यदहं किंच तत् सर्वम अहम तत्तुभ्यम अवोचम। कहते कि देखो तुम हमसे इतना निश्चित कर लेना, तुम न वर मुझसे तथा तात जानी था, हे तात हे प्रिय इतना तुम निश्चय कर लो। क्या कल यथा यदहं किंच वेद, जिस प्रकार मैं जो कुछ भी जानता था उस सारी बात तत्सर्वम अहम तुभ्यम अवोचम, उस सारी बात मैं तुम्हारे लिए कह दिया हूं। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है जो मैं जानता हूं और तुम्हें नहीं बताया हो, ऐसी कोई, इसलिए मैं भी उन पांचों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं जानता, निष्कर्ष निकला। अतएव कहता क्या है, प्रेही अब चलो प्र आ प्रेही तू तत्र, कहां हम दोनों के दोनों वहां चलते हैं, प्रतीत के ब्रह्मचरण वत्स्या वहीं चलें और वहां जाकर ब्रह्मचर्य पूर्वक उनके पास निवास करें। और मामला बिगड़, वहां चलो बोलते तो बिगड़, कोई इतना बात नहीं था, वहां जाकर उनका चेहरा भी बनना पड़ेगा, अरे राम राम ये कैसा होगा, इसलिए भगवान है वो गच्छ तुम यहां भी जाओ हम नहीं जाएंगे। सब आ जगा मां कहते ठीक है बेटा, तो अपने घर पे पापड़ बेलते रहना, हम जाते हैं। स गौतमो आ जगा मां, वह गौतम आके पहुंचा कहा जहां यत्र प्रवाहन से जयवली रास, जीवल का पुत्र जयवली प्रवाहन नाम से जो सुप्रसिद्ध राजाधिराज जहां पर था वहां पहुंच गया। तस्मी आसन मारित वो नहीं कहा भोग मारा जैसा हो ना कुमारा गौतमा इति, ऐसे नहीं बोला, आते बराबर उठ के खड़ा हो गया, आसन मारित्य आसन की ओर ले चला, वहां उनको बिठाया, उदगम आहार यांचकार अतः उसमें अर्घंचकार, उचित आसन देकर सेवकों से जल मंगवाया और पुरोहित द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक अर्घ्य आदि का दान किया। तगुंगोवाच और फिर राजा ने उस गौतम से कहने लगे वरम भगवते गौतमाय दद्मैति, आप पूज्यवान गुरुदेव है, उनका वंश का कुल गुरु ही माना गया है नित्र श्रुतियों के आधार पर गौतम को, उसने उनको कहा कि आप जो मांगेंगे हम देने को तैयार है। वर का मतलब उस तरह का नहीं है कि इन्होंने कोई तपस्या प्रार्थना किया, और राजा लोग इसी शब्द प्रयोग करते थे ये मान करके कि जब कोई ब्राह्मण उनके घर चला जाए तो ये मानते थे कि भाई इनको कोई समस्या है, जो हो सकता है उनको कुछ सामग्रियों की जरूरत है, गाय की जरूरत है, जो बोलते भाई तुमको जो चाहिए दे दूंगा, क्या बताऊं मालूम वो कुछ और मांग पड़ेगा। वरम भगवते गौतमाय ददमैति, पूज्य आप गौतम के लिए मैं आपकी इच्छा वर देना चाहता हूं, आप जो चाहेंगे वो चीज मैं आपको दूंगा, ये प्रतिज्ञा कर दिया। अच्छा भाष्य सहोवाच पिता सामने पिता होवाच वाच ह इतिहास को प्रकट करता है, ऐसे कहा था, क्या कहे थे किससे कहे पुत्रम प्रति, कैसा पुत्र है क्रुद्धम क्रोधित पुत्र के प्रति का, क्यों कह रहे हैं उपशमयम उसको शांत करने के विचार से, तथा माने तेन प्रकारेण न अस्मान तम हे तात वत्स हे प्रिय पुत्र मेरे से इस बात को तुम निश्चय कर लेना, जानी था गृणीता इतना निश्चय कर लो मैंने तेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किया है। यथा कैसा कोई समझा रहे, यथा यदहं किंच विज्ञान जातम वेद, जो कुछ भी हमें जितनी भी प्रकार की विद्याएं जा समूह ज्ञान समूह मेरे को जानकारी में था, सर्वम तक उन सारे विज्ञानों को तुभ्यम अवोचम इत्येव जानितेवम जानीता, इस प्रकार से तुम निश्चय कर लेना, समझ लो। को अन्यो मम प्रियतरो अस्ति तत्व यदर्थं रक्षिष्य, सबसे बड़ी बात है तुम्हारे अलावा मेरे पास है कौन दूसरा प्रियतर जिसके लिए मैं कोई विद्या को छिपा के रक्षा कर लू, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। से सारी बात बता दिया जाता है, वही गुरु होता है, और विशेष रूप में पिता ही गुरु हो जाए और एक में वद्विती पुत्र ही शिष्य हो जाए फिर तो कहना ही क्या। वैसे भी जिस गुरु का अपना कोई नहीं होता सारा शिष्य उनके अपने होते, सबके सामने सारी बात तो बता ही देगा, इसलिए छिपाएगा क्यों, कोई बात छिपाएगा नहीं, सारी बात बताएगा। हाँ लेकिन एक साथ नहीं बता सकता सारी बातें, प्रसंग वशा क्रमशः जहां जैसी बात बतानी होगी वहां वहां वैसे बता दिया जाता है। जब पूरा आदि से अंत तक जो पढ़ लेते हैं उसको सब कुछ इसलिए प्राप्त हो जाता है, बीच टपकते तो उनको कहां से मिलेगा, जो बीत गई है वो तो मिलने वाला है नहीं, है या नहीं, जो बीत गई तो बीत गई। अब जब लघु नहीं पढ़े, तरसंग्रह नहीं पढ़े, अर्थसंग्रह नहीं पढ़े, कोई चीज नहीं पढ़े है, सीधा वेदांत सुन रहे हैं, उन ग्रंथों को पढ़ते जो बताई गई है चाबियां वो अब यहां नहीं मिलने वाला है। यहां तो वेदांत की पाठ तो उतनी ही मिलेगा, यहां के संबंधी बातें हैं। आदि संत तक पढ़ने वाले को ही गुरु से सारी चीजें मिलती है, बाकी को सब कुछ मिल नहीं सकता है, नियम। इसे कहते तुम्हारे अलावा मेरा है कौन जिसके लिए मैं कोई ना कोई विद्या को छिपा करके रक्षा कर सकूं। अहम अप्येतन न जाना यद्राज्ञा पृष्ठ, तात्पर्य है कि मैं भी उन बातों को नहीं जानता हूं जो राजा के द्वारा पूछा गया। तस्मात प्रेहि आगच्छ, इसलिए चलो भाई तत्र प्रतीत्य, वहीं गत्ता वहां जाकर के राज्य ब्रह्मचर्यम वत्स्याव विद्या अर्थमिति, विद्या को पाने के लिए हम उसी राजा के शरण में रहकर और ब्रह्मचर्य का वास करेंगे। राजा के समीप जाएंगे, उन्हीं के पास ब्रह्मचर्य वास करेंगे। सह भगवान एव गच्छतो इति नाहं तस्य मुखं निरीक्षितुम् उत्साहे, उसके सकल भी मैं देखना नहीं चाहता हूं, उसका चेहरा कहां से बनूंगा, इसलिए आप ही जाइए, ऐसा बोल दिया। भाष्यकार जोड़ दिया तात्पर्य लक्षित कर रहे हैं, क्यों नहीं जाने को तैयार है, विद्या पाना है तो जाना चाहिए, क्यों सोच रहा है, कोई शत्रु तो होता नहीं, तो फिर जाना चाहिए था, लेकिन अपने वो अज्ञान क्रोध आदि की वजह से, लज्जा भी है क्रोध भी है दोनों कारण से नहीं गया। स आज गाम गौतमो गोत्रता गौतम आरुणी यत्र प्रवाहण से जयवले है, आरुणी गौतम है अरुण का पोता, अरुण का पुत्र आरुणी, आरुणी का पुत्र अने अश्वेत केतु आरुणी कहा था, इसलिए आरुणी है, पिता तो आरुणी हो गया, ये आरुणी ही नाम से आरुणी, गोत्र से गौतम, ऐसे जो यह यत्र जहां पर प्रवाहण से जेवले है, प्रवाहण नाम का व्यक्ति जीवल का पुत्र जेवली जहां था वहां आसनम आस्थाई का षष्ठी व प्रथमार्थ, षष्ठी को भी ले सकते हैं प्रथमार्थ में, जो है षष्ठी का प्रयोग कर दिया है, षष्ठी व प्रथमार्थ है जयवले है प्रवाहणस्य कर दिया ना, ये षष्ठी जो है प्रथमार्थ में, जहां जयवल थे सीधा प्रथमार्थ होना चाहिए, षष्ठी कर दिया तो षष्ठी करने के आस्थाई का लेनी पड़ेगी, जहां जयवली का आसन लगा हुआ था वहां पहुंचे ऐसा करना पड़ेगा, अथवा जहां जयवली था वहां आ गए, सीधा प्रथमार्थ ले लो, षष्ठी लेंगे तो आसनम आस्थाई का अधिक अध्यार करनी पड़ेगी, अथवा षष्ठी जो है जयवली ही प्रमाण से में उन दोनों षष्ठियों को प्रथमार्थ ले लो तो कुछ भी अध्यार करने की जरूरत नहीं है। तस्मै गौतमाय आगताय आसनम अनुरूपम आहृत्य पधारे वे आरुणी गौतम ऋषि को देख करके आसनम अनुरूपम उनके अनुरूप गुरु के अनुरूप आसन को आहरण किया, आहरण करा करके उदकम वृत्तिर आहार कर जलादि मंगा करके पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करने लगा। अतः समय अर्घंच पुरोदशा अर्घ्य आदि ध्यान दिया, अपने मन से नहीं दे रहा है, पुरोहित को ले आया, पुरोहित को बुला लिया और उनके माध्यम से मंत्र आदि की विधि विधान के अनुसार ही उनका पूजा किया। कृतवान मंत्रवत मधुपर कंच, मंत्रवत मधुपर कंच, मंत्रवत मैंने मंत्रवेत मंत्रवेत वेत्ता होने के नाते मंत्र से युक्त होकर के मधुपर का भी इस्तेमाल भी किया। मधुपर कहते पांच चीज जो मिला हुआ होता है पंचामृत, उसको लेते जो कांस्य बर्तन में कांस्य पात्र से ढका हुआ हो, ऐसे बर्तन में विद्यमान जो दही घी जल शहद और चीनी, नीचे दिया है दूध नहीं, दूध नहीं यहां नीचे दे रहा है, देखिए मधुना योगो यत्र इति मधुयुक्तम कांस्य पात्र स्थम कांस्य पात्रांतरण आवृतम दधि सर्पिर जलम क्षौत्र मने मधु शहद सीता मने शक्कर च एतेष पंच भी प्रोच्यते मधु पर कहा। या दूध का नाम नहीं ले रहे हैं, दही घी जल शहद और चीनी, इन पांच शब्द का नाम मधु पर इत्यादियों को दे करके उनका स्वागत करके बिठा दिया। कृत्वा चैवं पूजा तम प्रत्युवाच, इस प्रकार पूजा करने के पश्चात उनके प्रति इन बातों को कहा। क्या कहा? वर भगवते गौतमाय तुभ्यम ददमीति गो अश्वादी लक्षणम, उसके मन में यही है गौ अश्वादी जो आप चाह रहे हैं वो चीज मैं आपको देने को तैयार हूं, आपके अपने आश्रम में इन चीजों की जरूरत पड़ती है जो वो चीज मांग लीजिए वो हम देने को तैयार है। क्योंकि पहले जमाने में यही होता ही था, राजा के पास इसीलिए जाया करते थे, विद्या के लिए तो कोई जाता नहीं था, ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के पास विद्या के लिए कभी कभार ऐसे पहले भी हुआ, यहाँ अशुपति कह के राज्य सब गए थे लोग, उस प्रकार से कभी कभार अपवाद रूपाई होता है, सामान्य रूपेण नहीं है। सहोवाचा प्रतिज्ञा तो महेश वरो यांत कुमार श्याम देवाच मभाषदास ताम्य ब्रुईति सहवाच, वह गौतम ने कहा मैं एश वरो प्रतिज्ञा, आपने जो वर देने की प्रतिज्ञा की है उस वर के बदले में मैं आपसे उन बातों को मांगता हूं, यांत कुमार श्यंत वाच मवाच, कुमार के पास आपने जिन प्रश्नों को डाला था ताम में ब्रूही उसके जवाब मुझे बताइए, वो विद्या मुझे दीजिए, वही वर के रूप में चाहता। ओ घबरा गो फंस गया, आज तक कभी इसे पहले कहेगा क्षत्रिय के अलावा कुछ भी किसी के पास पंचाग्र विद्या नहीं थी, इसलिए कहता है भाई ये तो देवताओं का मामला है, आदमियों की विद्या नहीं है, आदमियों को जरूरत इस विद्या की, तुम इसलिए आदमियों के लिए जो जरूरत जो है गो पशु दान वगैरह जो चाहिए चावल दाल रोटी मांग लो वो दे देंगे। सहवास दैवेश वही गौतम तद्वरेशु मानुषा नाम ब्रूहीति सहवाच, उस राजा ने कहे गौतम वह वर तो देव संबंधी है, तद्वरेशु दैवेशु वह वरों में से वह वर कैसा वर है वो देवता संबंधी वर है, इसलिए वो मत पूछो, मानुषानाम ब्रूहि मनुष्य संबंधी जो वर है वो मांगो, कितना कपड़ा चाहिए थान का थान भेज देंगे मिल से डायरेक्ट, नहीं जो चाहो सब देने को तैयार है, मानुषी वित्त जितनी भी जरूरत है वो हम देने को तैयार है। अब देखिए भाष्य में दोनों मंत्री एक साथ, सहवाच गौतम वह सम गौतम वाच कहा प्रतिज्ञातों में मम एष वरह आपके द्वारा मेरे लिए जो वर देना निश्चय हुआ है उस वर के रूप में इसी को चाहता हूँ, किसको त्वया अस्याम प्रतिज्ञायां दृढ़ीकुरु, आप जो है आपके द्वारा इस प्रतिज्ञा को दृढ़ किए जाने पर आत्मानम यांत वाचन कुमार पुत्र समीपे कुरु आत्मानम किस छोड़ देना यहीं पे एष वरह जो मेरे लिए मैं मम एष वरह अश्याम प्रतिज्ञा दृढ़ीकुरु आत्मानम आप अपनी प्रतिज्ञा में अपने आप को दृढ़ कर लीजिएगा, बाद में मत पीछे हटिए, मैं नहीं दूंगा नहीं बोलना, पहले अपने कसम खा लो, जो भी मांगोगे सो दूंगा, जो कह दिया हाँ तुमको वर दूंगा मैं, फिर कहो मैं ये थोड़ी कहा था, तुम जो मांगोगे तो दे दूंगा, अरे वर दूंगा कहा, जो वर मांगो सो दूंगा, ये तो कहा नहीं था, क्या बदल सकता है ना राजा। इसे उनका प्रतिज्ञा तो मयेशा, आपने वर देने के लिए प्रतिज्ञा जो की है उसमें और दृढ़ हो जाए, अपने आप को दृढ़ कर लीजिएगा। और उन्होंने अस्तु कहा होगा, हाँ भाई हम अपने बात पर बिल्कुल अड़िग रहेंगे, चिंता मत करो, बोलो क्या चाहिए। यांत वाचन कुमार सिंह पुत्र से समीप वाचन भाषण था, यांत वाचन इत्यादि, कुमार से मैंने मम कुमार से पुत्र से मेरा जो पुत्र के सामने अंत में समीप है उसके पास जो वाचम अभाषता जो प्रश्न रूपां वाचम प्रश्न रूपी वचनों को आपने कहा था ताम एव मे ब्रूहि सैव नो वरेगी, उन्हीं का जवाब मरेल को कहिएगा वही मेरे द्वारा मांगे जा रहे वर है ऐसा समझें। सोहवाच राजा, वह राजा कहता है महाराज ये तो दैवेशु वरेशु तद्वै गौतम यत् तुम प्रार्थ्य से, अरे जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो देव संबंधी वर होने के नाते वो देवताओं में ही रहने दो उस चीज को, देवताओं के तरफ प्रार्थनीय वो है वस्तु, आम आदमी की बस की बात ये चीज नहीं है। इसे मानुषाणाम अन्यतम प्रार्थ्य वरम, मानुष वरों में से जो आप चाहोगे गो अश्व आदि वो सब कुछ हम देने को तैयार है, वो मांगो। एक तरह से परीक्षा भी है, एक तरह से परीक्षा भी है, अधिकारित्व की परीक्षा लिया जा रहा है, क्या वास्तव विद्या के लिए ही वो आए हुआ है, अविद्या नहीं मतलब कुछ और मिल जाए लेके चले जाने को तैयार है। ओंकारेश्वर में हम लोग पढ़ रहे थे, वहां ऐसी स्थिति हो गया था, कहीं वो मंदसौर एक जगह है मध्य प्रदेश, वहां से आ गए ओंकारेश्वर में लोग, कुछ यदि भी उन्होंने अच्छा कल बड़ा चक्कर नहीं था, छोटा सा चक्कर में डाल रहे थे, वो ने कहा कि केवल आप जो है हमारे यहाँ छात्र मास कीजिए दो महीना। महाराज जी ने कहा कि भाई देखो हम तो यहाँ रहेंगे, हम तो नहीं जाएंगे, तो नहीं ले आपके पास हम आ गए हैं तो अब आप कोई ना कोई संत को दीजिए जो वहां पर कथा प्रवचन कर सके, कुछ शास्त्र बोल सके। और स्वामी जी ने हमको कह दिया, हमारे पीछे लगा दिए, अब देख रहे थे क्या करेगा ये। अब वो लोगों ने पहले बहुत निवेदन किया, हमने मना किया, भाई नहीं हमारे पढ़ाई बंद हो जाएगी, हमारे पाठ चल रहा हम कैसे चल जाएंगे चतुर्मास के लिए वहां। उन्होंने कहा महाराज 10,000 रुपया देंगे। मैंने कहा 10,000 से हमको जो खोएंगे हम यहाँ दो महीना वो मिल जाएगा तेरे 10,000 रुपया में, बोलो तो नहीं तो फिर हम कैसे आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ऐसा है, हम इसलिए विद्वान को ले जाना चाह रहे हैं कि जो ये दो महीना वो प्रभाव डाल देगा ना उन्हीं को आगे गद्दी हो जाएगी। अच्छा और बड़ा चक्कर दिखा रहा है ये तो मैंने कहा देखिए जो भी गद्दी आप जो गद्दी के योग्य व्यक्ति को ढूंढी रहे ना तो हम उसकी योग्य नहीं है सबसे पहली बात, और योग्य हम तब हो जाएंगे जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी, तब नहीं योग्य होंगे, अब तो पढ़ाई तो अधूरी है तो योग्य कैसे। इसलिए भी बनता नहीं, पढ़ाई पूरी होने के बाद कोई चतुर्मास हमको बुलाइए तब हम योग्य होंगे, तो लोग स्वीकार करके तब गद्दी होगी, देखा जाएगा वो बात की बात। तो उन्हें कोशिश कर लिया, जब देखा कि तो टसमस हो नहीं रहा है तो क्या करे, फिर जाके स्वामी जी से कहेंगे, स्वामी जी वो तो बिल्कुल हमने जो भी बात कर सबको काट दिया उन्होंने, तो क्या कर, किसी को भी भेज दो, ठीक है किसी को भेज दो। ये प्रलोभन हर व्यक्ति के साथ आता है, कहीं भी जाओ कुछ ही शास्त्रों को पढ़ने लगते ना बीच में ये सब टपकते हैं, कोई एक महीने के लिए बुलाएगा, कोई 15 दिन के लिए बुलाएगा, कोई महीने भर के लिए बुलाएगा, कोई ज्ञान के लिए बुला देगा, वो फंसा देगा, वो छोड़ेगा नहीं। अब आपका महत्व किस पर आप देंगे उस पर आप पढ़ने, क्या विद्या को महत्व देंगे या उन कार्यक्रमों को महत्व, किसको आप महत्व देते हैं ये आप पर निर्भर होता है। अभी इसमें आपको आ गया ना एक दिन का कार्यक्रम आ गया था, नहीं कोई आ रहे हैं बड़े महात्मा तो इनको बोल दे आपको यही रहना यही खाओ पियो, लालच मिलो खाने पे, अरे खाना बनवा नहीं मिल रहा था क्या, जा रहे वहां भी तो रोटी मिल रहा है, फिर तुम्हारे रोटी के लिए भूखे हैं क्या, मैं उन जोड़ देती हूँ, इनकी स्वभाव है तो ग्रस्त बुद्धि वालों का स्वभाव है, आप यही भोजन भी कर लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब दूध दही से मिलेगा। अब आप सोचे दूध दही मालपा मालपुड़ा मिल रहा है तो चलो भाई एक दिन पाठ छोड़ देती, यही रह जाती हो जाता है। अब देखो महत्व तो क्या है उस पर निर्भर होता है व्यक्ति का, किस चीज को महत्व दे रहा है, कहां जा रहे, तो महत्व तो जिसमें है उसमें अपने आप आकर्षण हो जाएगा। यदि महत्व तो नहीं अन्य चीजों के प्रति, आप विद्या को छोड़कर एक दिन के एक पाठ का आधा मिनट भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन उतनी महत्व तो विद्या के प्रति किसी की हृदय में नहीं, इसे सौ बहाने मिलते हैं और खिसकते रहते खिसकते रहते। एक नहीं सभी का लगभग व्यवहार है, किसी एक को मैं उद्देश्य करके नहीं कह रहा हूं, सामान्य रूप में ना विद्या का ये प्रतिबंधक, सामान्य प्रतिबंधक, और इस प्रतिबंधकों को पार करने वाला व्यक्ति को विद्या सफलता पर प्राप्त होता है। यही दिखाने के लिए यहां पर गौतम को कहता है तुम मानुषित्व मांगो। तब गौतम क्या करेगा, आप जैसे राजा और आपका प्रजाग्रह में रहने वाला मेरे को कमी क्या, उसको मांगने क्या जरूरत है, यदि मैंने आपसे मांग ले तो आपकी बदनामी होगी। ये कैसा राजा अपने कुल गुरु के भी आश्रम का ख्याल नहीं रखता है, इसे उल्टा आपकी बदनामी ना हो इसमें भी मुझे मानसिक की जरूरत नहीं है, बड़ी तरकीब निकाला देता, पर्याप्त है, पहले बोल दो पर्याप्त है, यानी किंचित न्यूनता भी होना वो भी हम नहीं मांगेंगे आप, क्योंकि आपसे सब कुछ अपने आप पूरा होते रहता है। सहवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्य आपत्तम गोश्वानाम दासीनाम प्रवाराणाम परिधानस्य मानो भवान बहोर अनंतस्य अपर्यंतस्य अभ्यवदान्यो भूदिति स वै गौतम तीर्थे निच्छासा इति उपैम्यः भवन्तमिति वाचः स्मैव पूर्वं उपयन्ति सः उपायन कीर्त्योवास। इस मंत्र कई बातों की शिक्षा है, कई बातों का शिक्षा दिया जा रहा है। विद्या को पाने के लिए अहंकार को भी त्यागना पड़ता है, इसकी भी शिक्षा है। राजा कहता है तो मेरा शिष्य बन के रहना पड़ेगा, अब बताओ जो अपना कुल गुरु है और उसको कहेगा गुरु को, ये गृहस्थ क्षत्रिय कुल गुरु ब्राह्मण को कह रहा है आपको मेरा शिष्य बन के रहना पड़ेगा तब विद्या मिलेगी। ये देख रहा है अहंकार की परीक्षा हो रही है, वहां लोभ की परीक्षा हुई, कामनाओं की परीक्षा हो रही है, और अब अहंकार की परीक्षा। ये ब्राह्मणत्व कुल गुरुत्व का अभिमान यदि होता गौतम नहीं मान सकता हाँ मैं आप विचार बन जाऊंगा, बल्कि उसे तुरंत कह दिया भाई में हम भवंतम ही थे, झटित बोल देता है कि विद्या के सामने में सारा चीज फीका है, वह ये नहीं देखना है कौन जात कौन पात क्या है ज्ञान है, उसके बस विद्या विद्या में लेना है, बात खत्म, चाहे वो क्षत्रिय चाहे वैश्य चाहे शूद्र है, हमारे लिए तो वो गुरु है, क्यों उसके बस विद्या है। गुरु रित्येषा मनीषा मामा, शंकराचार्य जी का परीक्षा चांडाल गृह में जब शंकर भगवान आए थे बनारस, ये तो उन्होंने कहा जब उन्होंने हटो हटो तो उन्हें कौन किससे हटेगा, आत्मा को आत्मा से हटने की बात कहते हो कि शरीर को शरीर से हटने की बात कहते हो। जैसे फटकार पड़ी तो भगवान शंकराचार्य सुनते ही उसके बात को समझ गए, ये जो है शूद्र नहीं है, शरीर से देखने में ये चांडाल है इन वास्तव में चांडाल नहीं है, ज्ञान इसके पास है। तो आकर उसके चरण छूने लगे तो चरण पीछे हटाया, वो उस धूल को ही उन्होंने निकाला और मस्तिष्क पर लगा लिया और कहने लगे जो ऐसा ज्ञानवान पुरुष है उसको मैं गुरु मानता, गुरु रुत्येषा मनीषा, मनीषा पंचक है ना उसमें कहा है। तो इसे ज्ञान मुख्य और ये अहंकारी है वो तो बाह्य वस्तुओं को महत्व देगा, ये तो क्षत्रिय है, है? इसको उपनयन मैंने कर रखा है, इसको गायत्री मैंने दीक्षा दी और उल्टा आज ये कर रहा है मेरा चेहरा बनो, ऐसा अहंकार यदि होता तो वो बीच में आ जाता, लेकिन वो गत नहीं। इसे दो बात है, विद्या को पाना है, इस मंत्र से दो चीजें प्रतीत हो रहा है। एक तो कोई भौतिक वस्तु की कामना नहीं होनी चाहिए, दूसरा स्ववर्ण आश्रम आदियों का कभी अहंकार नहीं होनी चाहिए। ये दो के आप मिटा दोगे, अपने से निकाल सकोगे, तो विद्या सफलता पर प्राप्त कर सकता है। यही शिक्षा देने से मंत्र आ रहा है कि सहोवाच विज्ञायते अस्ति हिरण्यस्य आपत्तम। कद आप जानते ही है बोल दिया, विज्ञायते आप जो है विज्ञायस्य होनी चाहिए, छांदस जो है प्रथम पुरुष प्रयोग कर दिया। आप जानते ही हैं कि वह मनुष्य संबंधी जो हिरण्य ह अलग कर दो, अस्थि अलग, हस्ती नहीं हास्ती है दीर्घ, हस्ती करके हाथी अर्थ नहीं करने का, हस्ती दीर्घ है। आप जानते ही हैं कि मेरे पास प्रचुर स्वर्णादि धन है, इसलिए वर जो स्वर्णादि संबंधी वर है, मानुषवित रूपा वर है, वो तो मेरे पास पहले से ही है। गो अश्वानाम दासी नाम प्रवाराणाम परिधान से क्या सोना नहीं, गाय घोड़े सेवक सेवकियां परिवार अपनी जो परिवार भी है, और जो प्रवाराणाम अन्य जो भी मकान आदि साधन जो है, परिधान से कपड़े लत्ते आदि भी, कोई चीज की कमी नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप जो है कैसे हैं, आप राजा हैं, और आपके पास और प्रजा के पास कोई कमी हो सकता है क्या? बहो हो अनंत से अपर्यंत, आप जो है अनंत और अपरिंत निसीम धन के अभ्यवदान अवदानी है, आप निरंतर दान देने वाले महान दानियों में से। और आप जो है भगवान अस्मभ्यम मेरे लिए कुछ नहीं दिए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? बहो अनंत अपरिंत अभ्यवदान्यो मा भूत मा गोलियाओ न प्रतिव, आप दाता नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता है, वह न हो इसलिए भी हम आपसे मानसर मांग नहीं चाहते। वैसे तो पर्याप्त है भी, फिर भी आपका चलो हजार एक दस हजार रख लो ना, नौ हजार और मांग लो, जितना है उतना पर्याप्त है। फिर भी आप कहते हो फिर और मांग लो, कोई आप इतने एक्स्ट्रा रख लो सरप्लस में, स्टॉक में रख लो, ये ऐसा कहते हो तो कहते हो ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा तब आप स्वतः ही उसे पूरा करते रहेंगे, यदि नहीं करोगे तो आपकी बदनामी ना हो ये मैं चाहता हूं, इसलिए भी मैं मानसित वो नहीं मांगूंगा। हे अद राजा ने तब कहा, हे गौतमा सब राजा हुआ चाहे गौतमा तीर्थे न इच्छा से, यदि तुम विद्या चाहते हो विधिवत विद्या को प्रार्थना करनी चाहिए। तीर्थम ने विधिना तीर्थम विद्या पात्रम ग्राह्यम तच्च षड्विधम, विद्या के पात्र का छह होता है, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय द्वितीया विद्या मह प्राह तानि तीर्थानि षण मन मम, महासरस्वती परिषद का मंत्र। सरस्वती माँ स्वयं कथन कर रही है, मैं विद्या स्वरूपा हूं और मुझे प्राप्त करने योग्य छह प्रकार के तीर्थ होते हैं, मैंने अधिकारी होते हैं। कौन? नंबर एक ब्रह्मचारी, टिप्पणी एक में दिख रहा है ब्रह्मचारी, दूसरा धनदाई, या तो पैसा दो मुझे, अब पैसा तो मैं लूंगा नहीं, राजा अगर पैसा लेगा क्या फीस, वे कमी है, इसे तुम धनदाई के रूप में मेरे साथ उपस्थित हो नहीं सकते। रही मेधावी, मेधावी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। श्रोत्रिय आत तीनों वेदों को पढ़ करके मैंने स्वयं उपनयन संस्कार के रूप में, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्षत्रिय और मैं आपके अपने संसार के, अगर आपने मेरा कर रखा है तो मैं आपकी क्या करूंगा, इसलिए श्रोतृत्व ना आप नहीं हो सकते। प्रियत्व ना वो भी नहीं हो सकता, प्रिय तो पुत्रादि होता है, वो भी आप नहीं हो सकते। विद्या विद्यांची अप्राह, आप मुझे कोई विद्या दो मैं आपको कोई विद्या दू, वो इस संदर्भ में संभव नहीं है। आप केवल मेरे से विद्या लेना चाह रहे हैं और मुझे आपसे कोई विद्या की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये पांच प्रकार में से दो ही प्रकार संभव था, छह में से दो, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिया प्रिय विद्या विद्यांश यह, ये छह में से चार तो अपने आप कट गए, दो रह गया ब्रह्मचारी बन के रहना या मेधावित्व को सिद्ध कर लेना अपने आप। अब ये कैसा सिद्ध करे गौतम मैं मेधावी हूं, इसलिए वो भी नहीं चाहते अपने आप को मेधावित्व घोषणा करता, अभिमान को प्रकट करना भी नहीं चाहते, इसलिए तो अभिमानी हो जाएगा अपने आप को मेधावी साबित करने का प्रयास करना, तो क्या है आपके अपनी विद्या का अभिमान दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए वो निराभिमानी तो साबित करने के लिए पहला वाला पक्ष को लिया जो ब्रह्मचारित्व पक्ष। यही पहले कहे भी थे पुत्र को हम जाके ब्रह्मचर्य वास करेंगे, उनके भाव पहले से ही था, हमें कहेगा वो जरूर तो हम होने को तैयार, हम ब्रह्मचारी बनने को तैयार। वो कहता उपैम्य हम भवंतमिति, पहले भी ब्राह्मण लोग आपत्ति काल में विद्या की प्राप्ति करने के लिए क्षत्रियादि के प्रति जाते ही रहे हैं, इसलिए वो कहता है मैं आपके प्रति शिष्य भाव से उपसन्न होता हूं, शिष्य भाव से उपस्थित हो रहा हूं। तब राजा के पास और कोई चारा नहीं है, तो कहता है ठीक है इन्हें कि आप जन्म संस्कार करेंगे। वो कहता है देख राजा भी धर्म को छोड़ के नहीं चल रहा अभी, तब भी केवल परीक्षा तीस सिद्ध हो गया, वाचा हस्मै व पूर्व उपयंदी सह उपायन कीर्त्योवास, वाचा हस्मै व पूर्वे भी उपयंदी, पहले भी जब कभी ब्राह्मण लोग क्षत्रिय से या ब्राह्मण लोग वैश्य से, इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य से अपने से नीच वर्णों से विद्या प्राप्त करना चाहता तो केवल वाणी से ही बोलता था वो कि मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, अतना कहने मात्र से ही शिष्यत्व और गुरुत्व के आपस स्वीकार हो जाता है। अलग से कोई नहीं कि लाओ भाई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ, समित पानी होकर किया फिर उसके अपने संस्कार करो, वो सब जरूरत नहीं है। वाचा हस्मैव पूर्वे भी उपयंती, इसलिए उसी पर आपने भी अब वाणी के द्वारा मेरे शिष्यत्व का कथन कर चुके हो, इसलिए सह उपायन कीर्त्योवास, इस प्रकार उपसक्ति का वाणी मात्र से कथन करके गौतम वहां विद्या प्राप्ति करने के लिए रहने लगे वास। भाष्य देखिए सोवाच स माने गौतम हो वाच, गौतम ऋषि ने कहा भवता विज्ञायते मम अस्ति सह इति विज्ञायते, तीन नंबर में क्या आप तो वाक्यादित, आप तो अपने आप तो वाक्यादित मैंने उनकी जो गुप्तचरादि उनके द्वारा वो जान कर लेते कहाँ क्या कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे रह रहे हैं, सब खबर लेते रहता है राजा, इसलिए आप तो वाक्यादि उनसे उन्होंने जानकारी ली भवता भी विज्ञायते मम अस्ति सह, मेरे पास सामने सब मानुष विद अस्ति और सारा मानुष विद गो अश्व हिरण्य आदि मेरे पास है, न तेन प्रार्थित न कृत्यम मम यंतम दिक्षसी मानुषम वरम, इसलिए तेन प्रार्थित न मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आपके द्वारा देना है ऐसा कोई मानुष वर नहीं है, तेन प्रार्थित न मम कृत्यम यम तम दिक्षसी मानुषवरम तादृशम मानुषवरम नास्ति, न मेरे द्वारा करने योग्य और प्रार्थना करने से आपके द्वारा प्राप्त करने योग्य ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है। मम कृत्यम तेन प्रार्थना यम, आपसे प्रार्थना करके प्राप्त किए हुए वस्तु से कोई ऐसा कृत्य नहीं रह गया है, इसलिए जिसको लेकर के आपके द्वारा दिए जाने पर मैं करूं ऐसा वस्तु नहीं है, ऐसा कृत्य में बना सकती, अर्थात मेरे द्वारा जो जो मानुष्य कृत्य करनी चाहिए उन सगल कृत्यों को करने के लिए आवश्यक सभी पदार्थ आपके द्वारा पहले से ही दे दिया गया है। यस्मात् ममाप्यस्ति हिरण्यस्य प्रभूतस्य आपातम प्राप्तम इत्यर्थः, आपातम कर दे प्राप्तम, जिसलिए मेरे पास भी प्रभूतस्य हिरण्यस्य खूब भरपूर जो है सोना चांदी सारी चीजें पड़े हुए हैं, गो अश्व अश्वानाम अपातम अस्ती, गो अश्वादियों को मैंने खूब प्राप्त कर रखा है सर्वत्र अनुसंगम, आपातम को सर्वत्र जोड़ लेना, प्रभुतम आपातम अस्ति ये बात प्रत्येक के साथ जोड़ लेना, दासी नाम प्रवाराणाम परिवाराणाम परिधान से परिधान का वस्त्रादि न चयन मम विद्यमान तत्त्वत प्रार्थनीय त्वया वाद्येयम्। कते यन मम विद्यमान न तत्त्वत प्रार्थनीय त्वया वाद्येयम्। यत मम विद्यमान, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मेरे पास विद्यमान हो न हो। यत मम न विद्यमान, जो मेरे पास नहीं है। और तत् ऐसा वस्तु को त्वत्तः, तत्वता नहीं तत् अलग कर दो, ऐसा वस्तु को त्वत्तः आपसे प्रार्थनीय हो और आपके द्वारा देय हो ऐसा कोई चीज नहीं है। प्रतिज्ञातस्य वरस्त्वया, और लेकिन आप देने के लिए तो प्रतिज्ञा कर चुके हो। अच्छा, मानुष कोई भी वस्तु देने के लिए तो है नहीं रहा, देना पड़ेगा, इसलिए आपको अब इस दैवी विद्या को ही देनी पड़ेगी। तमेव जानीषे यदत्र उक्तम प्रतिज्ञा रक्षणीया तवैति, यह बात आप जानते हैं, आपके द्वारा जो की गई प्रतिज्ञा है, वचन है, उसको रक्षा करना ही होगा, करना युक्त। मम पुनरयम अभिप्राय, हर इतने मेरा एक और अभिप्राय भी समझ लीजिए, एक तो सब कुछ है, मेरा एक और अभिप्राय यह भी है कि आपकी बदनामी ना हो जाए, इसलिए मैं मांग नहीं सकता। मा भूत, यह थोड़ा अशुद्धि ठीक कर उसको, मा भूत बीच क्या था, वहां कुछ और अक्षर था, नहीं मम तो ठीक है, मम पुनरयम अभिप्राय, उसके बाद फिर मम आ गया, वही वो मम नहीं, मा मा भूत अन्वय कर दिखा रहे सीधे, वहां मां शुरू में है, भूत अंत में है ना मंत्र में, उसको भाष्यकर अन्वय करके एक साथ जोड़ के मां भूत ऐसा अन्वय कर देना, नहीं तो भूत कैसे होगा, अभूत होना चाहिए, अराट आगम नहीं होता ना, मांग योग, मांग का योग में अट और आठ का गम नहीं होता, वो दिखा रहे हैं मां भूत है? नहीं वो जानी से, वो भी ठीक करो, हाँ जीनी से नहीं होनी चाहिए, हाँ जानी से, जीनी से काट के जानी से हो, ये मात्र ऊपर की गोल को काटना है बस, अरे मम के म को हटा के मां बनानी है उसको, भूत नो न हमने आसमान, आसमान अभ्यस्य मा अभी, आसमान अभी वह अभी है ना, अभी अवधान्य अभ्यवधान्यो में अभी को अलग कर रहे भाषण, उस अभी को पहले ला रहे हैं, आसमान के साथ जोड़ रहे अभ्यस्मान एव केवलान प्रति, आप केवल मेरे ही प्रति ऐसे थोड़े कर सकते हैं, कुछ कमी रख दें, राज्य के समस्त प्रजा सर्वसंपन्न हो और कुल गुरु असंपन्न हो, ये कैसा हो सकता है, इसे कहते हैं अभ्यस्मान एव केवलान प्रति भवान सर्वत्र वदान्यो भूत्वा अवदान्यो मा भूत, सर्वत्र वदान्य हो करके मेरे ही प्रति केवल आप अवदान्य न होवे, कदरियो माबोधित्यर्थ, इसीलिए मैं कोई मानुष वर्ग को नहीं मांगूंगा आपसे, ये दूसरे अभिप्राय, कृपण न हो जावे आप, ये न हो जावे अपने कुल गुरु के प्रति कृपणता, सारी दुनिया के प्रति बड़ा जो वदान्य था, ऐसा आपकी बदनामी न हो। बहो प्रभुतस्य अनंतस्य अनंत फल सिद्ध, कैसा है आप राजा, उस राज्य का विशेषण है, क्योंकि आप जो है तो प्रभुदस्य अनंत से मैंने अनंत फल सिद्ध, अनंत फल प्रदातृत्व न प्रसिद्ध, अपर्यंत से अपरिसमाप्ति कसी, जिसकी परिसमाप्ति ही नहीं है, ऐसे धन दौलत वाले आप राजा हैं और आप कंजूस हो गए गुरु के प्रति, ये कैसा हो सकता है। पुत्र पौत्रादि गामी कस्य इत्यतः, पुत्र पौत्र आदि सभी में चलते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, उतनी धन दौलत से परिपूर्ण है आपका जो है राज्य कोष, ऐसी स्थिति में कैसे हो सकता है कि मैं मानुष और मांगू, जरूरत ही नहीं उसकी। ईदृश से वित्त से माम प्रत्येव किल मदाता मा भूत भगवान, देखो तात्पर्य तो बता, ईदृश से वित्त से मैंने मानुष वित्त से गो अश्वाद हिरण्य आदि मेरे प्रति, आप जो है मेरे प्रति ही केवल जो है अदाता न होवे, अदाता मा भूत भवान, न च अन्यत्र देयम् अस्ति भवतः, और अन्य कोई विषय ही नहीं है जो देय हो आपके द्वारा। न चान्यत्र आदेयम अस्ति मद अन्यस्मिन् आदेयम न अस्ति अर्थात देयम अस्ति इति न भवतः, और मेरे से भिन्न में अन्यत्र मेरे से भिन्न में आदेय नहीं है अर्थात सब कुछ दे ही है। अर्थात जब मेरे से भिन्न में सब कुछ दे है तो मेरे में तो दे हो ही गया, अतएव आपने सब कुछ मेरे लिए दिए हुए हैं। एवं मुक्त आह, जब ऐसा गौतम महर्षि ने कह दिया, उभय तस्पासार जो फंसा दिया उसको है, तो क्या करता हो, सत हूं वही हे गौतम तीर्थेन न्यायेन शास्त्र विहितेन विद्या मत्थ इच्छा सा छस्व आप तुम इति, ये छांद से इच्छा से आसे प्रत्यय होता है ना, आसे आसेन केन केन इत्यादि है आदेश होता है। कहते हे गौतम तीर्थेन का व्याख्या कर रहे, देखो न्यायेन, न्याय का मतलब क्या, शास्त्र विहितेन मार्ग, शास्त्र विहित पद्धति से आप जो है मेरे से मत विद्या इच्छा सा आप तुम मुझसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा करो। इत्युक्त गौतम आहा, तो गौतम ने कहा उपरीम उपगच्छामि शिष्यत्वेन अहम् भवन्तम्, मैं आपका शिष्य रूपत्वेन उपस्थित होता हूँ, और शिष्य रूप में उपस्थित होता हूँ कहने मात्र से काम भी चल गया। वाचा हस्मैव किल पूर्वे ब्राह्मणाः क्षत्रियान विद्यार्थी संतो वैश्यान वा, क्षत्रिय वैश्यान आपदि उपयत, वाचा हस्मैव बाह्य कर्मकांड की अपेक्षा नहीं है, केवल वाणी मात्र से इतना बोलने मात्र से मान लिया जाता था, क्या मान लिया जाता, पूर्व में ब्राह्मण लोग क्षत्रियों से अथवा वैश्यान वा, क्षत्रियात वैश्यान वा, क्षत्रियान वैश्यान वा विद्यार्थी न ब्राह्मण संतो, विद्यार्थी होकर के ब्राह्मण लोग जो है उपयंती के साथ जुड़ेगा, अतः विकल्प है क्षत्रिया वा। इसी प्रकार जैसे ब्राह्मण अपने से नीचे वर्ण वाला क्षत्रिय और वैश्य के पास जाया करता था अपने वचन मात्र से, उसी प्रकार क्षत्रिय वा वैश्यान, क्षत्रिय होकर के भी अपने से निम्न वर्ण वाला वैश्य के पास उपयंती, कब आपदि, यानी कि जान बुझ कर जाना नहीं है, जब ये निर्णय हुआ आप कोई ऐसे दूसरा ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, जो विद्या प्राप्त कर रहे हो तारिश विद्या को प्रदायक कोई ब्राह्मण जब कहीं नहीं मिलता हो, तब आपका कर्तव्य बनता है यदि किसी क्षत्रिय के पास विद्या विद्यमान है, किसी वैश्य के पास विद्यमान है, उस क्षत्रिय वैश्य से विद्या लिया जा सकता है, इसलिए आपदि कर आपदि एवं उपयंती शिष्य वृत्तिया उपगच्छन्ति, उपयंती का अर्थ है शिष्य वृत्ति से उनके सामने शरणागत हो जाते हैं, न उपायन शुश्रूषादि भी, इसलिए यह उपनयन संस्कार हो गया उनके पैर दबाव सेवा करनी पड़े ऐसा कोई बात नहीं है, न उपायन शुश्रूषादि भी, अतः स गौतम उपायन कीर्त्या उपगमन कीर्तन मात्र, इसलिए वह गौतम अपने शिष्यत्व रूप में उपस्थित होना वचन मात्र के द्वारा वहां ब्रह्मचर्य का वास करने लगा, वास मैंने उषितवान, न उपायन चकार, उपायन आदि की बिना ही वह ब्रह्मचर्य वास करने लगे।